Klasyczny Peacock XXL tylko 6,99 za 500 gramów. I Tortilla Snack Day jedynie 6,79 aż za 740 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 dzień sierpnia, minęła godzina 12, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada rządową naradę w sprawie sytuacji w Afganistanie. Przyspiesza czwarta fala pandemii. Tylko dziś potwierdzono ponad 220 kolejnych zakażeń koronawirusem. W Polskim Radiu powstaje słuchowisko o najmłodszych bohaterach Powstania Warszawskiego. Dziś członkowie rządu odbędą naradę poświęconą sytuacji w Afganistanie i ewakuacji Polaków z tego kraju, poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że polskie samoloty są w drodze do Afganistanu, aby zabrać stamtąd naszych rodaków. Dodał, że sytuacja na miejscu jest dynamiczna i dlatego, jak zaznaczył, rząd musi stale analizować informacje, które otrzymuje od służb. O ostatnich działaniach władcy w Warszawie mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jak podkreślił, w takich sprawach niezwykle ważna jest dyskrecja, ponieważ od niej zależy powodzenie całej misji. Przecież my nie możemy podawać godzin startu czy lądowania samolotu, listy osób, które miałyby zostać na pokład tego samolotu wpuszczone, ponieważ to naraziłoby bezpieczeństwo tych osób. Jak ja czytam dzisiaj takie opinie, że polski rząd nie robił czegoś, czy zbyt późno zrobił, ponieważ media dopiero w poniedziałek się o tym dowiedziały. Z całym szacunkiem też dla tych wszystkich dziennikarzy, którzy się bardzo tą sprawą interesują. Nie możemy przeprowadzać z tego relacji live, mówić o każdym kroku, bo to po prostu zagroziłoby powodzeniu całej misji. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, polskie władze wysłały samoloty do Afganistanu w celu ewakuacji osób wymagających opieki naszego państwa. Dwie wojskowe maszyny są już w drodze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada wysłanie trzeciej. Afganistan opanowany niemal w całości przez talibów mają opuścić Polacy, a także osoby przez lata współpracujące z przedstawicielami naszego kraju, którym zostaną udzielone wizy humanitarne. Ożywiona dyskusja na temat wydarzeń w Kabulu toczy się u naszych sąsiadów. Przywódcy niemieckiej opozycji krytykują kanclerz Angelę Merkel za błędną diagnozę sytuacji w Afganistanie. Bilans strat jest zatrważający, tym bardziej, że nic z nich nie wynika, uważa szef liberałów. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Przewodniczący FDP Christian Lindner skrytykował szefową rządu także za opóźnienie misji ewakuacyjnej Bundeswehry w stolicy Afganistanu. Gdy sytuacja na lotnisku w Kabulu się już uspokoi, powinniśmy dać Angeli Merkel szansę na wyjaśnienie, dlaczego tygodniami ignorowała ostrzeżenia niemieckiej ambasady. Wczoraj kanclerz Merkel i szef MSZ Heiko Maas przyznali się do mylnej oceny rozwoju sytuacji w Afganistanie. Teraz musimy zrobić wszystko, by zapewnić naszym rodakom bezpieczeństwo, oświadczyła Angela Merkel, nie ukrywając, że w obliczu przejęcia władzy przez talibów należy się spodziewać kolejnej fali migrantów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pandemia nie słabnie. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 221 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim, 27 przypadków, a najmniej w opolskim, 3 przypadki, oraz lubuskim, gdzie wykryto jedną infekcję. Od wczoraj liczba pacjentów na oddziałach covidowych wzrosła o 18. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest ponad 6 tysięcy łóżek szpitalnych. W ciągu doby wykonano niemal 50 tysięcy testów na obecność patogenu. Trwa liczenie strat związanych z burzami, które nocą i nad ranem przeszły nad Lublinem i okolicami. Usuwanie skutków nawałnic potrwa kilka najbliższych dni, przewiduje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Lublinie Andrzej Szacoń. Mamy 18 uszkodzonych budynków. Cały czas prowadzimy działania, wpływają nowe zgłoszenia, więc szacowanie strat jest na ten moment bardzo utrudnione. Na pewno to będzie bardzo trudny i ciężki, intensywny dzień pracy dla lubelskich strażaków. Zapewne jutro i pojutrze również będziemy kontynuować działania związane z usuwaniem skutków nocnej burzy. Na wielu ulicach Lublina i drogach regionu zalegają połamane drzewa i konary. Strażacy wyjeżdżali dotąd na interwencję ponad 300 razy. Mały roznosiciel nadziei. To tytuł słuchowiska, które powstaje w ramach kampanii Bohateron włącz historię. To opowieść o najmłodszych bohaterach Powstania Warszawskiego, którzy tworzyli harcerską pocztę polową. Podczas nagrania w studiu Polskiego Radia autorka scenariusza Magdalena Górska wyjaśniła, że narratorem słuchowiska jest pan Stanisław, który 11-letniemu chłopcu opowiada o swojej roli w Powstaniu Warszawskim. Poznajemy historię pana Stanisława jako małego Stasia, który jako uczestnik poczty harcerskiej, jako mały listonosz, roznosi w czasie powstania listy. To były bardzo dramatyczne listy, bardzo piękne, mówiąc o miłości, o trosce, o smutku, o tęsknocie. I właśnie te listy najczęściej przynosiły małe dzieci. Mówimy też tutaj o wartościach, nie tylko takie merytoryczne kwestie są ważne, ale też właśnie kwestie wartości, tak, takich jak przyjaźń, czy odwaga, czy właśnie dane słowo. O tym wszystkim chcieliśmy opowiedzieć. Organizatorka akcji Agnieszka Łosik-Krajewska powiedziała, że słuchowisko ma posłużyć jako materiał edukacyjny projektu Bohateron w Twojej szkole. Co roku w ramach kampanii Bohateron prowadzimy działania edukacyjne. W tym roku ten jeden z trzech filarów obok pamięci i pomocy będzie bardzo mocno rozbudowany i dziś nagrywamy słuchowisko Mały Roznosiciel Nadziei. I słuchowisko będzie przede wszystkim narzędziem dla nauczyciela. Po wysłuchaniu słuchowiska na podstawie scenariusza nauczyciel będzie mógł przeprowadzić lekcję, która zakończy się wypisaniem kartki do powstańców warszawskich. Premierę słuchowiska zaplanowano na początek września. W ubiegłym roku w trakcie gali nagród Bohateron, Srebrny Bohateron trafił do zespołu historii i serwisów specjalnych portalu polskieradio.pl. Wyróżnienie przyznano za serwis o Bitwie Warszawskiej, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur, mało słońca i przelotny deszcz prawie w całym kraju. W najbliższych godzinach burze mogą pojawić się na wybrzeżu. Jest wietrznie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, na termometrach od 18 do 20 stopni, nieco cieplej 21-22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 17 sierpnia w kalendarzu, 7 minut po 12. Trójka do trzeciej. Na dobry początek tej godziny. Katarzyna Firzyt-Wojtkowska, Paweł Turski, Jacek Kisielewski, Mateusz Drozd. Dzień dobry, witamy gorąco. Let's go. To jest trójka do trzeciej. Jak pandemia odcisnęła i czy w ogóle odcisnęła swoje piętno na branży RTV AGD? Coraz więcej artykułów przemysłowych pojawia się w sprzedaży. Coraz większe jest dążenie do zmechanizowania prac w gospodarstwie domowym. O właściwej atmosferze popularności sklepu decyduje głównie kultura sprzedaży i fachowa obsługa. Ale do tego ceny zapytajmy, ile kosztuje dziś pralka, lodówka, mikrofalówka. Drożej jest czytanie o tym wszystkim już za niedługo w trójce do trzeciej. program Trzeci Polskiego Radia. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul why does my heart feel so bad? Why does my soul wiadomości dwie są dobre. Pierwsza jest taka, że Polska jest zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej w produkcji sprzętu RTV i AGD. Druga dobra wiadomość jest taka, że pandemia nie odcisnęła się jakoś na sprzedaży i na branży. Jest jednak jeden znak zapytania. Mogą niepokoić podwyżki cen. Podwyżki stały się faktem. Wojciech Konecki, prezes Związku Pracodawców AGD. Rosną ceny przede wszystkim surowców, ale też i ceny frachtu, czyli transportu morskiego, ale też rosną ceny paliw, czy rosną ceny energii. Tutaj naszym największym problemem od samego początku pandemii była kwestia związana z łańcuchem dostaw. Zygmunt Łopalewski, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej Whirlpool Company Polska. Kilka kluczowych komponentów pochodzi z Dalekiego Wschodu, jest to na przykład elektronika. Jest to również stal, z którą jest problem, dlatego że w Europie praktycznie stal jest produkowana w tej chwili nadająca się do naszej branży w dwóch krajach, w Austrii i w Luksemburgu. Kolejnym czynnikiem bardzo istotnym wzrostu cen są wszystkie opłaty środowiskowe. Oczywiście my się z tym godzimy i konsumenci też się z tym godzą, ale jak przyjdzie do płacenia i wtedy nie są aż tak zieloni. Dramatycznie, o czym właśnie nie wszyscy wiedzą, rosną koszty recyklingu. Jest tutaj kilka niewiadomych. To jest kwestia rynku pracy, który nie jest prosty. Brak specjalistów zwłaszcza nie pomaga w dynamicznym rozwoju. Polacy widzą, że inflacja rośnie z 2 na 3, na 4, na 5% i warto zainwestować w takie dobra trwałego użytku. Pozbywają się wtedy gotówki, która coraz bardziej staje się takim gorącym elementem. Z jednej strony słaba złotówka pomaga przy sprzedaży, przy eksporcie, ale z drugiej strony słaba złotówka przeszkadza przy imporcie, dajmy na to, komponentów. Polska stała się numerem jeden w Unii Europejskiej, także jesteśmy takim hubem, takim centrum produkcji sprzętu AGD. I tak zostanie, ponieważ strategicznie po prostu nie mamy konkurentów tutaj. Zyczy maszynka po polsku. Przemysław Cięgotura, dziękuję. Analizował dla Państwa rynek RTV i AGD, a Państwo dzwonią i wspominają 227 trójek. Warto przypomnieć, ile się wtedy zarabiało, a ile się zarabia obecnie. Za tamte pieniądze można było kupić bochenek chleba, trochę powiedzmy jakiegoś mięsa na kartki i pół litra wódki i praktycznie nie było pieniędzy. No, a paradoks polega na tym, żeby można było kupić pralkę, to proszę pana, rzecz polegała na tym, że cała rodzina stała cały miesiąc, żeby taką pralkę kupić. Ja to kiedyś... Za kawą stałem, babcia mnie postawiła i to tak dwa dni trwało, żeby dostać jakieś tam dwa opakowania niemielonej. A jeśli z pralkami tak bywało, że cała rodzina i przez miesiąc, to trzeba wrócić do starych czasów i powspominać. A dzisiaj ile pralek można kupić za pensję? You can hold it, control it. You can bag it. You can push. Circulate, regulate, unknown. You cannot connect it. You know it, you will ever go. You know what it is, but you still are so. You just can't get enough. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecie miało być dziś o kinie? Proszę bardzo, jest o kinie. Przypominam sobie, jak technologia DVD wchodziła i wtedy wszyscy wieścili koniec kina jako takiego. Nikt nie będzie chciał wydawać pieniędzy, nie będzie kupował biletów, nie będzie chodził na seanse, bo przecież wszystko można zrobić w domu. A tu proszę o. Urocza historia z życia wzięta. Mieszkańcy Węgorzyna 30 lat czekali na kino. Chcieli po prostu zasiąść w fotelach kinowych i razem obejrzeć film. Trzeba było zbierać pieniądze, gmina skorzystała ze środków własnych, kino wybudowano, miejsc jest 20 i co ważne, wszyscy są zadowoleni. Po ciężkim dniu pracy można przyjść do kina, wzruszyć się i popłakać, albo szczerze pośmiać. Bo drodzy panowie, gdzie jest lepsze miejsce, żeby pierwszy raz dziewczynę wziąć za rękę, jak właśnie nie w kinie, kiedy trochę przygaśnie światło. Jest to jakby nieodłączny atrybut teraz kina, tak? Świetnie. Nie spodziewałam się tutaj takiego kina. Długo czekaliśmy na ten moment, żeby faktycznie móc tutaj przyjść do kina takiego z prawdziwego zdarzenia. U nas w wykorzystanym miejscu jest naprawdę rewelacja. Super wrażenie. Normalnie nie odczuwa się tego, czy to się jest w Węgorzynie, czy w Szczecinie. Wszystko jest podobne. Efekt jest fenomenalny. Mamy prawdziwe kino znowu, bo Węgorzyno kiedyś miało swoje kino Światowid, które w końcówce 80. lat XX wieku zostało zamknięte. A teraz mamy na powrót prawdziwe, nie jakieś plenerowe, nie jakieś letnie, gdzie tylko sezonowo można coś wyświetlić. Mamy prawdziwe kino. Mimo że to jest kino za rogiem, czyli sieć kin, małych kin, o tym kinie się dowiedziałam na wyjeździe studyjnym. Tak bardzo zaistniała u mnie ta myśl, że możemy jednak mieć na powrót kino w Węgorzynie. Odpowiednie oświetlenie, takie jak w prawdziwym profesjonalnym kinie. I takie właśnie mamy. W województwie zachodniopomorskim jesteśmy pierwszą gminą, która takie kino zrobiła u siebie. Ono nie kosztowało nasz samorząd zbyt dużo. W zaokrągleniu to około 100 tysięcy nas kosztowało zrobienie kina w Węgorzynie w sieci kin za rogiem. W latach 70. powstała o naszym miasteczku piosenka. Grupa młodych kawalerów, mężczyzn wymyśliła, stworzyła i bardzo często śpiewano tą piosenkę na dancingach, na zabawach, na weselach. O Węgorzyno jest restauracja, plaża i małe kino. I do tej świetności chcemy dążyć. I poeci, i kinomani w Węgorzynie. Wszystko się zgadza, właśnie przeglądam repertuar kina za rogiem i prośba, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów. Nic dziwnego, miejsc jest 20. Wszakże 12.33 to jest trójka do trzeciej.

Za 14 minut 13, w trójce czas na prozę. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment siódmy. Na długo wszakże, nim udało mi się zapoznać z architektonicznymi atrakcjami Gdańska, wciągnęły mnie jego problemy polityczne. Zbytnio mnie to nie zdziwiło. Sytuacja Gdańska intryguje nawet najzwyklejszego Anglika. Wie on, że było to niemieckie miasto, że zwycięzcy sojusznicy, kierując się chwalebnym zamiarem zapewnienia Polsce stosownego dostępu do morza, chcieli ostatecznie poddać Gdańsk polskiej władzy, niezależnie od jego niemieckości, ale że nasz własny reprezentant, pan Lloyd George, tak mocno sprzeciwiał się tej koncepcji, że ją zmodyfikowano i zamiast tego uczyniono Gdańsk wolnym miastem, połączonym wprawdzie z Polską Unią Celną, lecz przynajmniej w teorii autonomicznym przy wsparciu wysokiego komisarza mianowanego przez Ligę Narodów. Tę niewdzięczną funkcję sprawuje obecnie jakiś irlandzki dziennikarz. Nie jest to jednak pierwsze doświadczenie Gdańska z polską władzą. Jako że od 1454 roku, po udanym buncie przeciwko zakonowi krzyżackiemu, pozostawał bezpośrednio pod polskimi rządami, póki w 1793 roku, w wyniku drugiego rozbioru, nie został wcielony do Prus. Warto też zauważyć, że obecny ustrój miasta nie jest dla Gdańska pierwszyzną. Między 1807 a 1814 rokiem był on okupowany przez armię francuską i miał status wolnego miasta z niewielkim wiejskim zapleczem. Niemądrze byłoby jednak dzisiaj zaprzeczać, że nie jest to niemieckie miasto. Zresztą sam byłem zaskoczony, jeżdżąc po jego ulicach. To prawda, nie można oceniać politycznego nastawienia miasta jedynie po flagach, które w nim powiewają, ale widziałem mnóstwo swastyk poświadczających, że Gdańsk pozostaje bardziej nazistowski niż jakakolwiek inna część Niemiec. Nigdy nie widziałem takiego entuzjazmu w jakimkolwiek prowincjonalnym niemieckim mieście. Nazistowski rytuał, który powoli, acz konsekwentnie zagraża poczytalności całego kraju, rozkwitał tu w pełnej krasie. Praktycznie na każdym domu wisiała flaga. Co drugi człowiek nosił odznakę członkowską jakiejś nazistowskiej organizacji. Reszta miała co najmniej dwie takie odznaki. Daleko więcej osób wpatrywało się z uwielbieniem w zdjęcia Adolfa Hitlera, niż gromadziło przed ołtarzami kościołów. Niezwykle mnie to zdumiało, bo niezależnie od oceny zjawiska, dobrobyt Gdańska zależy wyłącznie od Polski. Przed wojną był on portem zachodniej części Prus Wschodnich. Polski handel w praktyce go omijał. Z powodów politycznych kierowano go do rosyjskich portów. Dziś Gdańskowi powodzi się lepiej niż kiedykolwiek. Przeładunki wzrosły do poziomu nieznanego nawet w najpomyślniejszych czasach przed wojną. A jednak Gdańsk z uporem i zajadłością żąda powrotu do Niemiec, co oznaczałoby ekonomiczne samobójstwo. Dlaczego? To było pierwsze intrygujące pytanie, na które postanowiłem znaleźć odpowiedź. Skąd te ciągoty do nacjonalizmu? Czy Anglik wolałby umrzeć niż żyć wygodnie pod francuską flagą? Pewien kupiec zbożowy w jednym z owych malowniczych spichlerzy na Spicherinsel przypadkowo podsunął mi klucz do rozwiązania zagadki. Energicznie ruszyłem wskazanym tropem i odkryłem osobliwą, ale wcale nie wyjątkową sytuację. Otóż wygląda na to, że system podatkowy w Gdańsku jest znacznie łagodniejszy niż w Niemczech. Stąd też ogromna liczba emerytowanych pułkowników zmieniła miejsce zamieszkania z Niemiec na Gdańsk, który, czego sobie ludzie na ogół nie uświadamiają, dysponuje bardzo przyjemnym wiejskim zapleczem o powierzchni jakichś 750 mil kwadratowych. Znamy ten typ patriotów. Mamy ich we własnym kraju. W naszym przypadku udają się oni zwykle na emeryturze na Wyspy Normandzkie, a w ich bezpiecznym zaciszu stają się nieskończenie bardziej patriotyczni od nas i zabierają się do udzielania nam surowych instrukcji, co powinniśmy robić, ile okrętów wojennych zbudować, no i wreszcie za nie zapłacić. Ochoczo wymachują sztandarem, tyle że nie biorą żadnej odpowiedzialności. Gdańsk nęka plaga takich dżentelmenów, którzy głoszą najłatwiejszą z religii, stężony patriotyzm. W ich wpływach miejscowi upatrują przyczyn większości poważnych tarć między Polakami a Gdańszczanami. To prawda, że ci ostatni mogą nie czuć się najlepiej w charakterze maleńkiej i pozbawionej znaczenia mniejszości, państwa marionetkowego, podporządkowanego ludziom, którymi jakoby pogardzają. Wystarczy jednak odrobina tolerancji z obu stron, by okazało się, że ten układ nie jest wcale taki zły, a w rzeczywistości zaskakująco dobrze się sprawdzał przez ostatnie kilka lat. To nie kupcy gdańscy z takim zapałem gardłują za powrotem do Niemiec. Oni świetnie wiedzą, co im się opłaca. To prawdziwa tragedia, gdy nieodpowiedzialni ludzie potrafią tak rozognić umysły swych współobywateli, że rozum błaga o litość, a rządzi wiecowa retoryka. Nie wierzę, że nie da się rozwiązać problemu Gdańska. Przy odpowiedniej dawce rozsądku i tolerancji ewentualny powrót miasta do Niemiec nie jest definitywnie niemożliwy. U pułkownika Blimpa próżno jednak szukać rozsądku i tolerancji, a postaci jego pokroju znajdziemy w Gdańsku aż nadto. Ale odłóżmy na razie problem Gdańska, by przyjrzeć się sprawie korytarza polskiego. Kwestie te trzeba rozważać łącznie. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Proza w Trójce wraca jutro za kwadrans 13. Ty!